and sit right down. Loosen up that pretty French gown. Let me pour you a good long drink. Oh, baby, don't you hesitate. Een van de meest bekende nummers van Rod Stewart aan het begin van de show. Tonight's the Night. Lang geleden dat hij dat nummer maakte. Welkom bij de show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. Wederom vol met heerlijke muziek. Allemaal met elkaar gesprokkeld door Anja van Aalst om je oren te verwennen. Ja. Dus je komt aan muziek niks te kort vanavond. Ook niet wat betreft onderwerpen, want we hebben veel te bespreken. We gaan bijvoorbeeld het hebben over Stichting Energieke Regio. Die helpen bedrijven bij het verduurzamen van hun energiegebruik. Tja, want je kunt gewoon geld verdienen als je duurzaam onderneemt en duurzaam energie opwekt. Stadsdichter Marjolein van Aper heeft een bundel laten verschijnen over Vlaardingen. En dat is niet voor niks. Ze is 2 jaar lang stadsdichter van Vlaardingen geweest. Ook nog een hele tijd hier bij de late avond columniste. En ze heeft haar werk gebundeld. Hoe het zit, dat hoor je straks. Er is ook nog een monitor discriminatie van Radar. En Radar is in Rotterdam. Zij doen aan antidiscriminatie. En het blijkt dat er toch nog flink wordt gediscrimineerd. En racisme is een van de meest voorkomende vormen van racisme. En we gaan ook een liedje van de maand draaien van Karaat en Janko. Wat is dat nu weer? Je hoort het straks allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Here in my arms. clock will tick away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done, the time when you return and find me here and run straight to my waiting arms. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. All my love, you can't deny. Wat een romantiek alweer, hè? Met Wet, Wet, Wet en Love Is All Around. Ja, met zoveel liefde hou je dat natuurlijk niet droog meer. Ja. Connie Francis voor met I Will Wait For You. Die we ook kennen in een uitvoering van Charlie Luske. En die gebruikte dat weer voor een reclamespotje voor de Nederlandse spoorwegen. Of ja, NS International of zoiets. Nou ja, never mind. Lekkere muziek hier. Uiteraard op deze late avond. We gaan het hebben over duurzame energie voor bedrijven. Bedrijven kunnen wel eens wat advies gebruiken om over te schakelen naar die duurzame energie. Daarvoor zijn 30 afdelingen van Stichting De Energieke Regio. Ik ga over De Energieke Regio praten met Jaap Willem Eikenduin. Hij is nu aan de telefoon. Goedenavond. Dank u wel. Meneer Eikenduin, wat is dat, De Energieke Regio? De Energieke Regio is een landelijke stichting wat ondernemers en maatschappelijke instellingen helpt te verduurzamen. Op welke manier? Wij helpen hun vastgoed duurzamer te maken. Dus dan kijken we naar besparing, dan kijken we naar opwekken van energie, kijken we naar gedragsverandering. Kan van alles zijn, zolang het uiteindelijke saldo is dat er minder energie verbruikt wordt. Waarom is deze stichting opgericht? Deze stichting is eigenlijk heel spontaan ontstaan op Goeree Hoofdflakkee door een aantal ondernemers die zoiets hadden, ja, we moeten hier iets mee en laten we elkaar eens gaan helpen. Ja. En zo is het idee van regio's, van lokale regio's ontstaan. En zo hebben we er op dit moment een stuk of 30 in het land en zijn we bij een heleboel bedrijven actief. Wat zijn de projecten waar je dan mee bezig bent met die bedrijven? Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan zijn isolatie, dat kan zijn ledverlichting, dat kan zijn bouwkundige aanpassingen. Dat kan zijn, wat ik net zei, gedragsverandering. Maar dat kan ook zijn bijvoorbeeld het grootschalig opwekken van energie door middel van zonnepanelen. Ja, dan zou je denken, goh, het bedrijfsleven dat regelt zichzelf toch wel. Daar heb je toch geen nieuwe stichting voor nodig? Ja, dat is niet helemaal waar. Het is niet de core business van een bedrijf om zich bezig te gaan houden met verduurzaming. Als jij een bakkerij bent, dan bak je brood. Je primaire taak is niet verduurzamen. Als wij ze laten zien dat ze kunnen verdienen aan verduurzaming, want dat is onze onderslogan, kunnen we u helpen te verdienen aan duurzaamheid, dan gaat er opeens een lichtje branden en ontdekken ze ook dat ze een heleboel niet weten. Nou, daar helpen wij ze bij. Nu bent u in het nieuws gekomen omdat industrieterreinen gaat voorzien, al die daken of bedrijven die eraan mee willen doen, met zonnepanelen. Je zou zeggen, goh, nu pas? Ja, joh, terechte opmerking. Nu pas, ja. In dit geval gaat het om een project in Numansdorp, waar een 20-tal ondernemers hebben gezegd, we gaan aan de slag met elkaar, want we zien er een verdienmodel in. En dat heeft ertoe geleid dat er daar op dit moment 15.000 panelen op 20 daken worden gelegd, waarbij we ongeveer een kwart tot een derde ter vergelijking van de stroom van het hele dorp van Nederlandsdorp kunnen gaan opwekken met elkaar. Dus dat is een heel leuk initiatief, maar je hebt helemaal gelijk. Waarom nu pas? Ja, klopt. Ja, want je ziet overal die pakhuizen, die vierkante blokkendozen, zal ik maar zeggen. Ja, je zou daar toch heel veel energie op kunnen opwekken. En waarom gebeurt dat dan eigenlijk niet? Helemaal gelijk. Wat heeft eigenlijk mee te maken met wat ik net zei? Het heeft niet de aandacht. En onze taak is, samen met de gemeente en samen met andere partners in een regio, dat onder de aandacht te brengen. Als mensen het eenmaal doorhebben, gaan ze het leuk vinden. En zo'n voorbeeld in Numansdorp is natuurlijk heel interessant om te gaan kopiëren naar andere bedrijven. Want u hebt helemaal gelijk. Er zijn een heleboel daken in Nederland. Mijn stelling is, laten we die eerst eens voorleggen voordat we aan weilanden gaan beginnen. We kunnen nog jaren voort. En een ander moment wat op dit moment meezit voor ons, is dat de prijzen heel laag zijn. Zonnepanelen zijn op dit moment goedkoop. Er zijn in duurzaamheidsland, zeggen ze wel eens, twee no-brainers. Eentje van de zonnepanelen, de andere is isolatie. Die twee dingen hoef je eigenlijk niet meer over na te denken. En dat is pas sinds een jaar of anderhalf. Dat de business cases zo goed zijn, dat je zegt van ja, waarom doen we het eigenlijk niet? Dan denk je bij jezelf als bedrijf van, goh, ik heb zo'n plat dak. Of een schuin dak op het zuiden. Welke informatie kan ik bij u krijgen en waarom zou ik u bellen? Ja, omdat wij ze in het hele traject kunnen helpen. Het traject van de gedachtenvorming, dat noemen wij inspiratie eigenlijk. Maar we kunnen ze helpen met het aanvragen van de benodigde subsidies. We kunnen ze helpen de business case uit te rekenen, inclusief alle fiscale voordelen, waarbij we volledig onafhankelijk zijn. Want dat is het grote verschil met zonnepanelenleveranciers. We hebben geen belang. Het één belang is dat het verduurzaamd wordt. Dus onze business case zijn soms wat sober. maar zijn wel realistisch daardoor. We kunnen ze helpen de aanbesteding, we kunnen ze helpen projecten realiseren, we kunnen ze dus eigenlijk volledig ontzorgen. Dus eigenlijk verkoopt u zelf geen duurzame artikelen, zal ik maar zeggen. Nee, maar, totaal niet. Maar uitsluitend het advies. Het gaat er ons om dat het gebeurt in een regio, dat er verduurzaamd wordt. En we hebben, dat is ons belang. Ons belang is niet leven, we zijn echt totaal onafhankelijk. Alle adviseurs die bij onze zaken uitvoeren zijn ook totaal niet gebonden aan installatiebedrijven of leveranciers. Absoluut voorwaarden die wij stellen. Ook dat is een zekerheid dat je gewoon zuiver en eerlijk advies krijgt. Maar we gaan verder, we gaan tot en met de oplevering. En dat is voor ondernemers vaak heel belangrijk. Dan denk je bij jezelf, hé, dat is misschien wel interessant voor mijn bedrijf. Waar kan ik meer informatie vinden over de Energieke Regio? Dan zou ik willen zeggen, ga naar onze website www.energiekeregio.nl of naar onze Facebookpagina Energieke Regio. Daar staat alle informatie op. U kunt bellen, u kunt mailen, er wordt altijd gereageerd. En dan gaan we dan kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Jaap Willem Eikenduin van de Energieke Regio. Hartelijk dank. Dankjewel. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold.

Een kleine vrouw. Mega geluid. En prachtig. Hier in de late avond. Dolly Parton, I Will Always Love You. Natuurlijk. Tja, stadsdichter Marjoleine van Aperen heeft hier heel lang columns ingesproken op de maandagavond. En dat deed ze als stadsdichter van Vlaardingen. Haar werk heeft ze gebundeld. Daarover gaat het gesprek met Mariska de Vries. Marjoleine van Aperen, voormalig stadsdichter van Vlaardingen, heeft haar stadsdichtersbundel Verhalen over Vlaardingen gepresenteerd. Marjoleine, welkom. Dankjewel, hoi. Is dit het resultaat van een jaar lang stadsdichter zijn? Heb je alles verzameld, gebundeld en uitgegeven? Klopt, en zelfs van 2 jaar stadsdichter zijn. 2 jaar stadsdichter natuurlijk, ja. Ja. En was dat lastig om een keuze te maken of heb je gewoon alles erin gezet wat je gebruikt hebt? Ik heb ze gewoon allemaal erin gezet. Dus en... we zijn aan een kleine 45 gedichten toegekomen. En die gaan allemaal, hebben allemaal een link met Vlaardingen. Heb je één favoriet? Ik heb meerdere favorieten, maar de 2 favorieten die gaan allebei over de historie van Vlaardingen en een stukje haven. Ik wil er namelijk één horen. Ach, nou. Terwijl jij even zoekt, ga ik vertellen dat jij dus 2 jaar stadsdichter bent geweest van Vlaardingen. Dat je daar heel veel tijd en energie in hebt gestoken. Dat je nu het stokje hebt doorgegeven aan de volgende. Mm-hmm. Heb je contact gehad met nou, hoe de nou, volgende... Nou, ik ga jou even interrumperen. Ja. Dat mag soms, toch? Dat mag. Ik heb nog helemaal geen stokje kunnen doorgeven. Want? Want ook herhaalde oproepen om op te geven voor het stadsdichterschap, opgeven, in ieder geval een gedicht in te sturen, zodat wij kunnen beoordelen welke wij het best vinden, hebben niet tot een potentiële kandidaat geleverd. Heeft er niemand iets ingestuurd of was de kwaliteit niet zodanig dat men zei, dit gaan wij 2 jaar lang doen? Dus er zijn inzendingen geweest, maar zo weinig dat we daar ook geen keuze uit wilden maken. Wat jammer. Ja. En hoe komt dat? Is het zo'n zwaar beroep, stadsdichter zijn? Ik vind het wel een beetje zwaar, maar natuurlijk ook heel erg leuk. Ik weet niet waardoor het komt. Ik heb ook wel, 1 ding heb ik overigens wel gehoord van jongeren. Jongere stadsdichters. Ik ben 45, maar dan heb ik het over 20ers. Die zien het niet zitten om daar zoveel tijd in te stoppen. Of die hebben die tijd niet. Oké, dat zou het struikelbrok kunnen zijn. Want hoeveel tijd ben je eraan kwijt? Ik ben er wel elke dag mee bezig geweest. Ik zei wel, zeg maar, als ik wel gewoon een fulltime baan zou hebben, dan zou ik... Dat er niet naast kunnen doen? Nee. Dat nee. zal het probleem zijn dan, ja. denk ik. Ja, okay. Precies. We gaan even naar een gedicht van jou luisteren. Maar per juli komt er sowieso een onthulling. We zijn nu even 2-sporenbeleid aan het lopen om iets te vinden. Dus jongens, ik ben het nu demissionair stadsdichter. Met het gedicht Vlaardingse haven. Sleper, container, vissersboot. Vuurtoren, kraan, silo en loods. Petroleum, ruwe erts en rauwe haring. Welkom in de Vlaardingse haven. Waar het stuwt, duwt en gonst. Pompt, zuigt en klotst. Waar men sjouwt en bouwt. Ook in de zogenaamde stille nacht. Met daar duizenden lichtjes overal. Net als toen er met loggers en doggers werd gevaren. Als grootste haringvissersvloot van Europa. Er ankers, touwen en zeilen werden geslagen. Werd gerookt, gedroogd en ingemaakt. Toen schepen nog van hout en mannen van staal waren. Strategisch gelegen, ontstaan uit de kreken, werd er flink handel gedreven. Pakhuizen vol met portbier en graan, melk, boter, kroephoek en kaas. Op de Wilhelmina, later de befaamde vulkaanhaven, de Oost- en Westzaard met haar pijlmolen en stoomboot. Vanaf het platje voor een bakkie op de havenpont naar de overkant. Nu kijk je vanaf de Julianabrug over de Nieuwe Waterweg. Naar Europoort waar olie wordt getankt. Aan de kade wordt nog immer bier gemaakt, gegeten en gedronken in de cafés die al decennia bestaan. De Vlaardingse haven, waar het leven altijd doorgaat. Mensen vissen en boten schouwen aan het havenhoofd, waar het water historie weerspiegelt en voortgaat. De haven, baken van Vlaardingen. Marjoleine, dankjewel. Waar kunnen mensen de bundel bestellen als ze hem willen hebben? Ze kunnen hem gaan kopen in Kade 40 in het Vlaardings Museum, waar de presentatie is geweest, en bij de boekhandel Plantage. Oké. Marjoleine van Aperen, dankjewel, voormalig stadsdichter van Vlaardingen. Dankjewel. zit alleen in je kamer en voelt je niet goed. Denk te veel aan je zorgen en wat je ermee moet. Je hebt een sterke wil, de drang om door te gaan. Maar vind vandaag geen rust, geen kracht om op te staan. Maar je bent niet alleen, ik zal er voor je zijn. Als het even veel te veel wordt, ben ik er altijd. Ja, je bent niet alleen, je kunt het aan me kwijt. Als het leven je te veel wordt, praten, zal ik er voor je zijn. Kom maar naast me zitten en stort het uit bij mij. Je tranen vloeien maar, je kunt ze laten gaan. Ik vang ze voor je op, het wordt tijd om op te staan. Je bent niet alleen, ik zal er voor je zijn. Als het even veel te veel wordt, ben ik er altijd. Ja, je bent niet alleen, je kunt het aan me kwijt. Als het leven je te veel wordt, prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Things like this can always take a little time. I always thought we'd be together down the line. Start to fight and can't get over what was said. 'Cause you see black and white and I see red. And I wonder who let in the rain. You know, strong people get weak. Sometimes they lose control and wind up in too deep. They fall like rain. Who let in the rain? Make the bed and cover where you used to sleep. Cindy Lauper. Who let the rain in? Mag ook wel om dit jaar getijden. Lange tijd droogte, dan kun je een buitje wel gebruiken. Zoals nu bijvoorbeeld in de weersvoorspellingen staan. Thomas Berger hoorde je ook hier in de late avond met Je bent niet alleen. Een geruststellende gedachte. Zometeen naar George Benson. Nothing's gonna change my love for you. Gaan we het hebben over de monitor discriminatie van radar. Je hoort het zo meteen dus, na dit prachtige nummer. Hier bij de late avond heel bekend, want de tune van de show is van hem. Heet dan Breezin. Maar hier hoorde je met Nothing's Gonna Change My Love For You. Geweldig. We gaan het hebben over radar. Heeft weer een rapport laten verschijnen. Een monitor. En daarover gaat in gesprek Herman de Bruin. Racisme is het meest gemeld, althans, dat denken ze bij radar, of dat weten ze zeker. Want Arwen Hogebos is aan de telefoon, is onderzoeker bij radar en die weet alles van de cijfers af. Wat is de tendens van de racisme? Die wordt veel gemeld. Betekent dat racisme toeneemt of wordt er beter gemeld? Nou, eigenlijk is ieder jaar de meldingen die op herkomst huidskleur zijn eigenlijk ieder jaar weer de grootste grond waarop het meest gemeld wordt. Mm-hmm. Ieder jaar, nou ja, soms zitten daar wat stijgingen in, soms neemt het weer wat af. Maar het is, ja, het kan zowel te maken hebben met meldingsbereidheid. Dus mensen zijn zich bewust van discriminatie op die gronden. Of er is sprake van die discriminatie. Ja, ja. En dan heb je het over mensen met een andere achtergrond eigenlijk. Maar ik zie ook staan dat er sterke stijging is in klachten in de horeca. Als er een portier staat dat mensen niet binnen mogen komen. Ja, precies. Dat gebeurt inderdaad. Er gaan inderdaad wat meldingen over. Wij registreren inderdaad dus terreinen. Dat kan zijn arbeidsmarkt, huisvesting en ook horeca. En inderdaad, bij horeca kan het dan te maken hebben met dat er een portier iemand weigert. Ja. Wij melden wel discriminatieervaringen, moet ik erbij zeggen. Dus mensen melden zelf wanneer zij het gevoel hebben of de ervaring hebben gediscrimineerd te worden. Ja. Dus het is nooit vanuit de dader. Jullie geven de gegevens door aan de betreffende instanties? Wij ontvangen dus gegevens. Wij krijgen dus zelf meldingen binnen van discriminatie van mensen die dat ervaren. Maar we krijgen ook de cijfers van de politie. En we krijgen ook nog cijfers van het College voor de Rechten van de Mens. Mm-hmm. En al die cijfers die verzamelen we en die publiceren we dus in de jaarlijkse monitor. Ja. En ja, die verspreiden we dan weer onder geïnteresseerden. En dat zijn bijvoorbeeld alle gemeentes die in het werkgebied vallen van de politie-eenheid Rotterdam. Ja. En dat zijn ook natuurlijk bij de politie, maar ook bij allerlei andere partijen die hier mogelijk iets mee te maken hebben. Ja. En wat ze er dan mee doen, dat is aan hun eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Jullie ja. signaleren eigenlijk alleen en kijken hoe het dit jaar weer of afgelopen jaar weer gegaan is. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Is er nou een tendens dat het meer wordt of minder wordt als je naar een paar jaar terugkijkt? Nee, dat gaat echt op en neer. Daar kunnen we sowieso die aantallen, al die cijfers, die laten zich gewoon eigenlijk ook heel moeilijk verklaren. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met meldingsbereidheid. Wat we bijvoorbeeld zagen in de voorgaande jaren, 1,5 jaar geleden, was er een campagne van het College van de Rechten voor de Mens over zwangerschapsdiscriminatie. Nou, dat zien we dan heel sterk terugkomen in de cijfers van meldingen. Omdat mensen zich, zwangeren bijvoorbeeld, zijn zich bewust van dat ze bijvoorbeeld discriminatie ervaren en dat ze iets mee kunnen doen. En de meeste mensen, of het is al best wel ingewikkeld al voor mensen om een melding te doen, omdat ze dan dat dan betekent dat ze allereerst discriminatie moeten herkennen, dat ze het ervaren dus. Ja. Daarnaast moeten ze het ook nog benoemen en er zijn natuurlijk allerlei redenen om niet te zeggen dat je gediscrimineerd wordt, omdat je niet als slachtoffer wilt presenteren. En dan moet nog de stap gezet worden naar een melding. En dat kan dan inderdaad bij een antidiscriminatievoorziening. En soms ook bij de politie of bij het College voor de Rechten van de Mens. Mm-hmm. Maar het heeft wel wat voeten in de aarde om te melden en om te zeggen hoe het echt zit. Dat is niet de makkelijkste manier eigenlijk. Nee, zeker niet. Nee. En het is ook heel erg afhankelijk van, of die cijfers zijn heel erg afhankelijk van meldingsbereidheid. Ja, soms hangen ze ook samen met inderdaad bepaalde dingen die gebeurd zijn. Ja, als er weer aandacht voor is, dan wordt er meer gemeld misschien. Ja, dat zou allemaal kunnen. Dat is vaak wel zo. Ja. Ja, ja. Er zijn heel veel cijfers. We hebben ze niet allemaal genoemd natuurlijk, want dat is voor de radio wat onhandig. Maar als mensen wat meer willen weten, hebben jullie iets op de website staan? Ja, op onze eigen website www.radar.nl, maar ook op discriminatie.nl staan alle rapporten. Daar staat ook het rapport van de politie-eenheid Rotterdam en ook het landelijke rapport op. Dus daar is alles op te vinden. Dan kunnen mensen zich verdiepen in de cijfers en of het nou meer geworden is of minder geworden is. Want ze kunnen van een paar jaar terugkijken zelfs, als ze dat zouden willen. Ja, zeker. Dankjewel voor het gesprek. Heel duidelijk dat racisme nog niet uitgebannen is in Nederland. En of dat ooit gaat gebeuren, dat is maar de vraag. Maar jullie doen er in ieder geval alles aan om te zorgen dat het toch in de belangstelling blijft en minder gaat worden als radar zijnde. Arben Hogebos, dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Ja, for I have seen tomorrow where my future Agnetha Waldskog. Tuurlijk, je kent haar van ABBA. Die beloofde vorig jaar al een nieuw album te maken. Maar dat is weer uitgesteld tot dit jaar. En het zou me niks verbazen als het ook naar 2021 wordt getrokken, hoor, eerlijk gezegd. Nou ja, je hoorde in ieder geval hier The One Who Loves You Now. Heel belangrijk om daarbij stil te staan in de late avond. We hebben nog één song te gaan. En dat is wel een bijzondere song voor in de late avond. We gaan namelijk een liedje spelen. Heet dat dan lekker op zijn Vlaams, geloof ik. Van het kleurrijke duo Katakat. En waarom gaan we dat doen? Ja, zij maken iedere maand een maandlied. Nou, speciaal voor de maand april hebben ze ook een nummer gemaakt. En dat gaan we nu ter horen brengen. Wie het muzikale duo Katakat is, dat komt binnenkort nog wel in de uitzending. Want we zullen ze natuurlijk uitnodigen in de show om te vertellen van hun muziek. Dus daar komen we nog op terug. Het liedje van april willen we je niet onthouden. Zeker niet nu het einde van de maand in zicht is. Luister mee. En als laatste song van de late avond. Ik dank je wel voor je gezelschap. Ja, maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. En dan heeft hij ook weer geweldige muziek en leuke informatie speciaal voor jou uit de regio. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Op Facebook, LinkedIn en Twitter. We zijn overal te vinden. En daar hoor je en lees je ook wat we allemaal uitspoken in de show. Dank voor je gezelschap. En hier zijn ze dan, het duo Katakat. Hoor het zachte zuchten, het ruisen van de halmen en de pluimen in het riet. Elk jaar weer een verrassing, en toch ook weer niet. Hoor het zwoele keren, het getwitter en getinder van de vogels in de struik. Ik weet nu wel hoe laat het is, ik voel het in mijn buik. Steeds lege vel. Ik merk ineens dat ik ineens de uren niet meer tel. Ik hoef geen aspirintje ter bestrijding en verdoving van een onbestemd gevoel. Ik neem een kopje bloesemthee en laat de boel de boel. De sidere voorbehoed met rubbertjes en pil. Straks ben je weer zwanger, want iedereen is zwanger van april. Gedachten komen.